बस धुआं ही होता है। माने संतरे जो है वो आदमी है, ये शक्ति में है ना आदमी का आदमी का संतरे का आदमी का आदमी का आदमी का वहां पर नहीं है आदमी का देही देही है जो तुम चाहता है वो जो कुछ भी चाहता है जितना चाहता है करना नहीं मैं देखने में समर्थ तुमको बना राज्य ने कहा था ना मनने से यदि मनने तो देखने में तो समर्थ नहीं हो जो जब तुम आए हमारी शक्ति से कोई नहीं देख सकता पर मैं देखने में समर्थ जो वही ईश्वर कृपा प्राप्ति के जो है जो कार्य करते हैं सगुण निराकार, सगुण निराकार तत्व का व्याख्या है ये दृश्य के दूसरे दृष्टि का। हाँ दृष्टि मैंने संपूर्ण दृष्टि, संपूर्ण दृष्टि अधिष्ठान सहित, अधिष्ठान सहित संपूर्ण दृष्टि को भगवत रूप में देखता है। ये हो गया ना। और एक और भी दृष्टि देखते हैं कि जिससे जो है वह सगुण साकार विग्रह भगवान का करते हैं। जिसे चतुर्भुज द्विभुज इत्यादि सगुण साकार विग्रह करता है उसका दर्शन होता है भगवान का, वो भी एक चतुर्भुज चतुर्भुज का साधारण चक्षु के दर्शन है। क्योंकि साधारण चक्षु जो है पांचभौतिक है, पांचभौतिक शरीर उसको नहीं मानते। पाचक जो है या जो है भौतिक शास्त्र वाली है भगवान का जो शरीर है उसको पांचभौतिक, इसलिए सबको दर्शन नहीं, इसलिए कहते चतुर्भुज रूप में सभी को दर्शन नहीं हो सकते, चतुर्भुज रूप में सभी को दर्शन नहीं, वो मई रूप में दर्शन हो सकता था चतुर्भुज रूप में नहीं। आगे जो आएगा तब उसको नाम बताओ, वो कई कहते हैं उसमें जितनी दृष्टि है वो बता कई दृष्टि है, पर दिव्य चक्षु की भी कहीं भगवान का जो एथलेटिक है कि हमारी जो है ये भौतिक रूप में जो कि नेतृत्व है तो कमजोर का रूप है, वो तो कृपा दृष्टि के लिए है, इसलिए ऐसा भी मानते हैं कि सबुत सरकार निग्रह के लिए भी भगवत कृपा दृष्टि है। बनेगा तो और ये प्रयोग है यहाँ पर संघ के तरह वितरण में आए वो जो वितरण प्रयोग है उसको तो आशय मानना पड़ेगा। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एक ऐसा धातु दिवाली मानी है दिवाली तो नहीं हो रहा है तो मानते ऐसे दो प्रकार के ज्यादातर चिंता ये रहते हैं कि सब धातु जिसमें दिवाली में नहीं है इसलिए स्वादी का जो ये शब्द है इसी पर जन वितरण में प्रयोग आकर्ष नहीं करते। कहीं कहीं पाठ मानते हैं कि सब शशि माता से देते ऐसा पाठ नहीं तो पाठ भेद में कोई अंतर नहीं भविष्य काल का हो जाएगा नहीं दिवाली का तो नहीं भाई वो तो दिवाली तो वही नहीं हुआ था। अरे भाई वो सब कैसे क्या है कहो क्या है सब कैसे कहो उसमें तो अंतर इतने हो गया ना कि एक लड़का प्रयोग हो जाएगा भविष्य भविष्य पर पाठ ऐसा पाठ भेद मान शायद मेरा ख्याल है संतरण वही सबसे यानी तुम जो है वह देख नहीं पाओगी भविष्य की ये तो वर्तमान का प्रश्न है वर्तमान सब शक्य ऐसा प्रयोग वसुमान तू यहाँ पर ज्यादा सकते यानी तुम ऐसा तो कर दिया कि तुम देखो भगवान लेकिन भगवान ने यहाँ सू शक्ति से क्या कर दिया ये देखो तो मैं कह रहा हूँ तो देख कर पाओ जिन शक्तियों से तुमको दिखाई न तो मान शक्ति के दोस्तों अनिल ने ये वो कर दिया अनिल ने ये होगा ये आपको जो दिया ये होगा इसीलिए दिया कि वो भी जो है यानी ये जो तत्व है इस पक्ष से ही नहीं देखा उसके लिए दूसरे पक्ष को जब तू है करण तो करण है तो ये जो करण है तुम्हारे पास जिससे जगत का पदार्थ देते हैं इसे नहीं मेरी कुछ ही नहीं देख पाता देने में ये भाव ये होता है कि जब भी जब्तु मिल जाती है नीति तत्व और कुछ नहीं मानस भी योग्यता तो ज्ञान ही होता है कि मैं ये कुछ तो ऐसा नहीं कि जब वो जो दो शक्तु में चक्षु देगा तो वो चक्षु से दूसरा दिखेगा तुमको इस चक्षु से दूसरा दिखेगा ऐसा नहीं वो जो चक्षु देने तो इन चक्षुओं से देवकार देने का क्या तो वो चक्षु कौन से चक्षु होगा तो मानस के से मानना पड़ता है ना मानस में योग्य मानस में ऐसी योग्यता हो जाएगी कि इन चक्षुओं से देखेगा तो इसी चक्षु हाँ मैंने ऐसा नहीं कि ये चक्षु मूर्ख करके देखेगा अथवा ये चक्षु से दूसरा देखेगा वो चक्षु से दूसरा देखेगा ऐसा नहीं जब कोई कोई टीकाकार इसको भूख शक्ति को मानस ही मानते लिखा होगा शायद आपने नीलकंठ में नहीं लिखा होगा नीलकंठ में उसको मानस शक्ति रूप में जो श्रुति का उदाहरण दिया मनो अस्थिर गरीब पक्षों अपार मनो अस्थ्य गौरव पक्ष तीन दैवीन शक्ति का मनसा लेखन का मन करने को मिले वो शक्ति में आता नीलकंठ की पाठ किया क्या होगा अरे कही दिया होगा ये शिक्षक ने दूसरे स्कूल में दिया होगा बड़ी यही प्रसंग में कहीं दिया होगा तो नहीं दिया हो तो आप इसको समझेंगे। ये सोचे में आता है ना, जब वो आता है कि उस बातों से किस प्रकार के लोगों का अनुभव होता है, वह स्वप्न में ऐसा अनुभव होता है, उसका कैसे समान होता है ना, परंतु मनोवर्ष देवी का बड़ी दिक्कत मन है उसका कोई सकता है। अब वो स्वयं एक यानी कोई निकट होता है मनसा एकान सामान पश्चिम होते। तो यहाँ पर जो योकार दिया योकार से ऐसा लगता है कि अर्जुन को दिखाई तो देगा इसी को, पर दिन पक्ष जो भगवान दे दिखता इस पक्ष इसीलिए योगा का केवल इससे नहीं देता, केवल इससे इसको मान लीजिए कि कोई चीजा और आपके सामने जो है वह खड़ा है, देवता आपके सामने खड़ा है और आपने जो पाया और उसने संकल्प किया आपके मन में योग्यता हो गई तो इसी के अच्छी तौर पर दिखाई देता है। हाँ वो जीव निकले किसी पक्ष से देखा है, अब जिनको वो नहीं चाहा है वो ऊपर नहीं दिखा देते, उनको नहीं दिखा वही बैठे रहते हैं और उसको दिखाई देते। इस प्रकार का जीवों कारण भी ये बात के बारे में कोई किसी प्रकार में तो नहीं दिखा मनो अस्थ दिए तो आगे ऐसे है कि सब पेड़ बल्ले पक्षता बनता है सामान वो मन रूपी जो है वह दैव पक्ष। तो यहाँ पर बात को समझने में इसका है कि मन में ऐसी योग्यता होता है, मन में योग्यता उत्पन्न इसे विषय होता है। पहले भी आपको बताया कि कई बार ऐसा होता है हमने महाराज जी से तो रेडियो सुन समाचार सुन उनको समाचार सुनने के लिए रेडियो खोल लिया उसको समाचार सुनते बीबीसी का समाचार सुनते थे आपका समाचार बात कभी कभी बातचीत देखो जो है फराशी तो से बोल रहा है इसको बोल दिया तो क्या बोल रहे हैं भारतीय आदमी जो है अब वहां से जिंदगी को क्या हुआ ये बोले आप अपमान बताइए बात के बोल रहा है तो आप कभी भी कोई हुआ होगा कभी ऐसे बात कर रहा है और जिंदगी बात है दुर्गंधी आ रही है बस दुर्गंधी आती तो सबको मालूम होता है और नहीं वो ये तो मानस में इस प्रकार की योग्यता हो सकती है तो यही से उनको इसी लाठी का फिगा के द्वारा इसका ऐसे हमने वो पास कभी सोने गए महीने पहले नौ साल से मैं बहुत अपनी सोच को पढ़ जिंदगी बहुत मान भी होता देखो आपको अभी सारे लोग का यहाँ पर आए थे जितने देर तक पर चर्चा कर सकते कभी वो मानस योग्य पर नहीं पढ़ सकते थे और किसी भी पक्ष किसी ने तो किसी ने कैसे होता है पर मन में इस प्रकार की विविधता आ जाती है कि वो मन के पास है और दिखेगा इसी इसलिए वहां को योगदान का तात्पर्य अन्य नहीं हुआ ये जो योगकार है वह द्वारा उत्पाद हो गया मैंने वह दिव्य पक्ष प्राप्त प्रियोगिता इस नेत्र से ही नहीं मैं तो दिखा रहा और खुद को दिखाई दे। इसलिए भगवान ने जो है वो दिन की शक्ति होता है आदमी को दिया तो अर्जुन को दिखाई नहीं दे रहा, अब दूसरे को भी ले सकता जो दूसरे को नहीं। और ऐसा नहीं कि अर्जुन को उस दिन की शक्ति से वो दिखाई दे रहा है और इस क्षेत्र से दूसरा दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं। इसी नेत्र से बस केवल इसी नेत्र से दिखाई दे रहा है कि अनिल नहीं हो सकता विद्वन भगवान के सबसे नहीं जी के पक्ष में तो उसको प्रदान करता था। उसी बिंदु के लिए वो निरूपण देने की था जो बिंदु जो है वो नाश मनती ये भी एक उत्तम अनुभव हो गया था ना। ये भी मनती यदि पर सबसे नाथिन ने कहा था तो उसी को जो है अनुमान करते हैं जो है वहां मैं जो है वह आपको जो भी मान रहा हूं मैं जीत कर सब प्रपंचम अनवत चिन्हम नाम सपक्षता न पश्चिमों की दोस्तों यहां पर हमेशा ये ध्यान में रखना पड़े कि यहां पर इससे किसकी बात कर रहे विश्व रूप परमेश्वर विश्व रूप पर तो विश्वरूप परमेश्वर उसके पहले सब प्रपंचम अनवत चिन्हम मान संपूर्ण प्रपंच जिसमें पक्षी पर ऐसा बोल रही है स्वयं को स्वच्छता में सपनों की अपने नेत्र को नहीं देख पाएंगे। पठन का ये पान पर फिर सब दिया ईश्वर लगता है इसके पहले भाग देते न तो नाम विश्वरूप धारक सत्य के बहुत अनियम प्राप्त होने पक्षता इस प्राथमिक पक्ष के द्वारा तो बड़ी बात करते क्योंकि ये पक्ष है तो सत्य से बहुत जिसके द्वारा तो जानों की दिव्य है पर जो निदान के प्रत्यक्ष और दिव्य पक्ष में होता ये न पक्ष में योगम ऐश्वर जैसे यहां पर कहा गया ईश्वर के नाम ऐश्वरम योगम योग शक्ति अतिशयन ईश्वर मैं ईश्वर मेरा जो योग शक्ति का अतिशय योग शक्ति क्या है योग शक्ति यही है अभिजन बढ़ना साधा जो घटना जो है किसी के बुद्धि में भी जो है ऐसा नहीं लगता क्या है कि घटना कर सकती है ऐसे अभिजन बढ़ना साधा जो है यही है ईश्वर संबंधी ईश्वर संबंधी क्यों का वह निर्गुण निराकार स्वरूप संबंधी नहीं स्वरूप के संबंध नहीं मायोपाधिक संबंध तो मायोपाधिक संबंध योग कौन सा है वह योग क्या है योग के लिए दीपाल का लिखने अतिशय भाजपा भगवान लिखते हैं योग शक्ति अतिशय योग शक्ति अतिशय तो क्या है योग सत्ता से यही है कि आत्मघटन घटना प्रतिदिन यह योग सत्व कोई टीका देखिए कि दिव्य से पक्ष तो वर्तमान योग शक्ति अतिशय जाकर पक्ष में विधि योगम पक्ष में दिव्य पक्ष का आगे जो है साहब आने वाला जो योग शक्ति अतिशय वो उसके दर्शन में विधि योगम जिसका दिव्य चक्षु का विनियोग किसमें हुआ कि जो भगवान दिखाए योग शक्ति अतिशय उसको देखने में उसका यानी उसी के द्वारा उसको देखते कवि जीवन वृत्तांत त्रिपराष्ट्राय संजय निवेदित हुआ ये प्रार्थित हो रहा है त्रिपराष्ट्र के लिए संजय ने कहा एक पसंद नहीं हो रही है वह संजय धोराष्ट्र को चुना रहे हैं और पूरा जो है अर्जुन भगवान अपने से बात कर रहा है तो संजय हुआ तो मुझे ये महायोगेश्वर थोड़ी बात और ध्यान में रखने की है, जैसे महाराजी जी की ज्योति जो है वहां से बहुत दूर की बात देखते हैं, तो देखना तो नेत्र से होगा ना, पर नेत्र का भी सीमा है कि इसके आगे नहीं देखते, पर उसके अतिशयता उसके कहां उत्पन्न होगी मन में, और देखते का मन पर ऐसा देखेगा जैसे चक्ष, देखेगा तो मन क्योंकि चक्षु जो है वो आदि द्वार करते हैं, बस वो आप रूप देख रहा है तो वो चक्षु जैसे होगा चक्षु ने देख यहाँ पर रूप में आपके पास कर क्या सपने में भी सपने में भी जो है और मां वो चक्षु सपने में भी असर होता है, ये नहीं करते चक्षु होकर के रूप देखता है तुरंत होकर के तरह होता है, ये तो दोनों में अंतर क्या किसी को दैवी कहते हैं, दैवी मन ही दैवी ये माके विशेष होगा दैवी और एक अनुभव में बताया अनुभव में देखिए कि वस्तु का अनुभव किस प्रकार का होता है, सपने में भी आपका अनुभव किस प्रकार का होता है, पर यह अनुभव होता है कि आप मानते हैं हाँ आपको अनुभव होता है कि कैसे अनुभव होता है कि मैं अनुभव होता है कि मैं स्वर प्रत्येक होता है, अनुभव किसी प्रकार होगा कि नहीं, मेरा कहना है कि आदि वहां खड़ा था तो आदि का ये नहीं तो बंद था कि खुला जिस समय आदि वहां खड़ा था तो नेत्र खोल कर भी खड़ा था देखने के लिए भगवान का विराट रूप भी बंद कर तो सब खुला था उस नेत्र से नहीं देखते, हम मन में ऐसी योजना किया तो आदमी को क्या भान हो रहा है, ये भान हो रहा है कि इस नेत्र से न देखे तो भगवान की कृपा से भगवान के किया हुआ जो सामर्थ्य उसे पर ऐसा नहीं कि नेत्र खुला था तो नेत्र खुला था तो उस नेत्र से अलग दिखाई दे रहा है, ये भी उस नेत्र का विषय हो नहीं इसी प्रकार देखने में अनुभूति सुनने में अनुभूति क्षेत्र इस प्रकार के निर्माण तो मन ही जो है वह कर्तव्य रूपों में इसलिए ऐसा नहीं कि वहां पर नेत्र जो खुला था तो नेत्र किसी को गलत नहीं करता, मन से जो गलत नहीं करता दो चिंता नहीं ठीक है, और उसको यही लगता था कि मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं, जैसे मैं प्रत्यक्ष देख रहा यही लगता था चिंता कि मेरी ये अंतर नहीं करते कि भाई सपने में देखा आपने भी प्रत्यक्ष देखा तो सपने में भगवान का दर्शन जो होता है उसके बाद में बनेगा तो उसको ये भान होगा कि सपने में भगवान का दर्शन होने तो जागृत में जब एक नहीं होता का दर्शन कर रहा है तब तो यही कहेगा कि मैंने जागृत में सपने में तो जागृत रूप में तो कैसे किया इसलिए जो ये विकल्प मानस में ऐसी योग्यता जो करना होगी जो है जैसे एक दूसरे जैसे घड़ी दिख रहे हैं ऐसे जो है बस इस नियंत्रण मात्र से नहीं के लिए इधर संजय दिख रहा है तो कह रहा है तो संजय को भी दिख रहा है, संजय को तो दिख गया वो व्यास जी ने दिख रहा है इधर कहते हैं संजय बस दिन का युक्ति पेश करके बात हो गए हैं बात भले ही गए पर वह कही कि संजय जितने गया होगा पर ज्ञान जी के प्रकार के उसके सब ज्ञान है, नहीं तो ये दिन क्या है कहीं पाई जाती है, कहीं की बात कहने जाते हैं। वहां हो क्या भी करेंगे, और वहां भी होगा तो कहीं एक जगह नहीं रह सकते ना, कोई कहीं है कोई कहीं है, लेकिन गया था तो नहीं पाए की बात है, तो उसको जो भी बाहर हो रहा है वो ज्ञान जी के द्वारा प्रदत्त है। नियमों के उपचार हो गया नहीं, नियमों को उपचार करता है, तपस्य क्या लेना, तपस्य लेना एक के वृक्ष प्रकार के अनुसार दिल्ली पढ़िया का नाम एक जिन प्रकार के चक्ष, तो तपस्य लेना यही ठीक रहेगा कि दिव्य चक्ष प्रकार नाम पर राजन संबोधन किसका है, तो राजन ये संबोधन में द्राष्ट्र के लिए टीका कारण लोग ऐसा मानते हैं कि राजन जो है जो संबोधन किया वो जरा सावधान करने के लिए कर संजय ने संबोधन किया, जिसके लिए संबोधन किया तो द्राष्ट्र सावधान हो जाओ, क्या अर्जुन ने क्या दर्शन किया उसने क्या सावधान हो जाओ, नहीं तो मेरा भी पक्ष कर जाओ, उसका कुछ जाएगा और उसका वर्ण भी नहीं, तुम्हें टीका कार लोग ऐसा मानते हो फ्री हो, स्थिर भगवान प्रवण आए प्रवण के लिए जाए स्थिर होगा, दूसरा राशि किसी में जाए सतोपाथी हो गया, महायोगेश्वर है, महायोगेश्वर कौन है, तो योग यहाँ पर क्या बताएगा, हाँ ये रत्न रचना पटीय सत्व के साधन है माया, योग हो गया माया तथा, और उसका ईश्वर कौन हो गया योगेश्वर, योगेश्वर हो गया होगा क्योंकि माया की ईश्वर कुछ सामर्थ्य के ईश्वर होने से योगेश्वर हो गए, और मायावी की एक जो है वह माया का ईश्वर होता है कि नहीं, तो मायावी जो है सामान्य आपकी माया का ईश्वर, और ये कहते हैं महायोग, यदि माया प्रवृत्ति का कार्य होने से योगेश्वर हो गया होगा और महान क्या तो योगेश्वर से महान भी है और योगेश्वर भी है, तो इसलिए महायोगेश्वर, और हरि है, ये दोनों में क्या अंतर है कि एक में जो है वह निग्रह शक्ति प्रधान है और हरि में अनुग्रह शक्ति है, हरि शब्द अनुग्रह शक्ति है, जो हरि की है अविद्या कटारिया कटारिया में अविद्या भरती की है, दुख दारिद्र भरती की है, मोहाधिकम नाकेंद्री की है, और हरि शब्द जो है ये अनुग्रह और जो महायोगेश्वर जो है ये मित्र मित्र अनुग्रह क्षम, और माया पर भी निग्रह करने में जो माया सबको दुनिया भर को नचाती है उस पर भी निग्रह करने में वो समझ, तो निग्रह शक्ति सामर्थ्य है और अनुभव शक्ति सामर्थ्य भी है, वो निजन्म का पाप हो चाहे जितना भी दुखदारी हो सबको जो है वह स्वस्थ करेंगे, महायोगेश्वर और हरी ये संजय है, महायोगेश्वर है निग्रह शक्ति संबंध और हरि जो है अनुग्रह शक्ति संबंध, उन्होंने जो किया पार्थाय अपने प्रिय भक्त जो है पार्थ के लिए पिता संबंध से प्रियत्व ही जो है वह उत्कृष्ट भक्त होने से प्रिय जो है तो पिता संबंध भी है, तो संबंध से प्रियत्व में उत्कृष्टता है, इसमें पार आया पार्वतम ऐश्वर रूपम गया कि परम रूप तो है जो दिखाया भगवान ने वो रूप परम है पर ऐश्वर ऐश्वर्य मैंने माया का मतलब स्वरूप संबंधी रूप नहीं स्वरूप नहीं लेकिन ये परम श्रेष्ठ है और है वह ईश्वर ईश्वर का दिया माया का मत माया की तो नहीं माया की ऊपर स्वरूप का दर्शन नहीं करता जो चक्षु दिया उनके माइक रूप का ही दर्शन हुआ पर वो माइक रूप जो है वह सबको श्रेष्ठ माइक हरी दर्शया माइक माइक में सर्वोत्कृष्ट माइक में सर्वोत्कृष्टता यही है कि कारण इन्हें सारा का सारा जितना भी जो है वो दिख रहा है वो सभी इसमें दिखाई दे जैसे जो है उत्कृष्टता में एक से दूसरा उत्कृष्ट होगा और सर्वोत्कृष्ट कौन होगा ये जो सबको फायदा है सके मेरा हाथ बदे ये अपना एक ऐसा रूप है कि जिसने सभी रूप समा गए उसके बाहर नहीं वो जिस प्रकार समूह में वो जारी रूप समा गए वो समूह रूप का जो वो दिखा उसी भी चुके अंतर है ऐश्वर्य परम रूप सर्वोत्कृष्ट और सभी रूप जो है ये दिखाया मैं प्रपूर्ण करने के कई प्रकार के संशोधन सब क्योंकि प्रपूर्ण साकार रूप जो है वो एक कहता है कि प्रपूर्ण साकार रूप एक विशिष्ट रूप होता है जैसे चतुर्भुज रूप है द्विभुज रूप है कंधधारी रूप है ये सब जो है विशिष्ट रूप एक सर्वरूप अनुच्युत रूप जो सामान्य कारण भाव सर्वरूप अनुच्युत जैसे मृतिका का जो अपना रूप है वह सभी घटे इत्यादि जितने भी हैं छात्र के सबने अनुच्युत इस प्रकार ये नहीं खाली समझिएगा कि जो है वह निर्गुण तत्व ही अनुच्युत निराकार अनुच्युत रहता तो सब माया भी अनुच्युत रहती है और वो जो करता है वो भी अनुच्छ दोनों इसलिए ये समझने में तो सामान्य लोगों को कठिनाई नहीं आती बुद्धिवादी को कि निर्गुण रूप सब जगह है ये तो समझ में आ जाता है सत्ता पर सगुण भी सब जगह है नहीं जिसको स्वामी जी ने कहा कि निर्गुण रूप सहज है और सगुण जाना नहीं पर सगुण ये नहीं सगुण ये है कि जैसे कि जो सभी रूपों में अनुसूचित है सभी रूपों में जो अनुसूचित है सामान्य एक कारण भी को कारण ये सामान्य जो है ये सभी में अनुसूचित और यही वस्तु का जो है वह सगुण ईश्वरों पा और जो आकृति है आकृति रूप है ये विभूति उसका एक देख लो अति विभूति किसी ने देखे वासुदेव को विभूति भोज रूप जो परिचिन्न है वो विभूति और ईजु करते हैं ई जो है वह सगुण है इसमें सभी विभूतियां संपत्ति लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सभी विभूतियां अनुसूचित तो सभी विभूतियां अनुसूचित हैं ये लोग यहां पर इसी को कहा कि विश्वरूप पर तो देखिए सत्ता तो वही है कि नहीं अच्छा और एक सामान्य रूप है जो जो सभी विशेषताओं में परिणत हुआ है वो समूह है माया है माया समूह तो सभी विशेषताओं में भी परिणत हुआ है वो है तो उसके सही हुआ है इसलिए ये जो है वह परमेश्वर जो है वह विश्व रूप पर विश्वातीत जो है जब इसको छोड़ देंगे तो कार्य कार्य दोनों खत्म हो गए ये तो सामान्य कारण हो गया ना और उसी में कारण जो है वह सब उसी के अंदर ही दिख रहा है और फिर दोनों को छोड़ देंगे तब क्या होगा कि निर्गुण ग्रहण लगेगा हो सकता तो दोनों की अनुसूचता समझनी चाहिए उसमें दोनों अंश तो कहा महायोगेश्वरो हरि दर्शया मात पार्थाय पार्थाय दर्शया मात दिखाई और क्या दिखाया परम रूप पर परम रूप तो कौन है तो परम रूप ऐसा नहीं कि जो है वह ज्यादा है ईश्वरम बता विश्व में जो है परम रूप का दर्शन था अभाषण जी एवं ये सब प्रसार उत्तवा ततो अनंतरम उसके अनंतर अनंतर माने वही जीव डिटेक्टिव देने के राजन चित्राष्ट्र महायोगेश्वर महाअनुष्ठान योगेश्वर बहार भी है योगेश्वर हरि नारायणो दर्शया मास दर्शवा पार्थाय दर्श मास मास दर्श मास नहीं दर्शया किया दिखाए दिखाए दर्शया मास और जब तक बेहतर नहीं पढ़ेंगे हाँ जिसका प्रयोग ऐसा नहीं जब पढ़ेंगे तब नहीं पता दर्शन तो ऐसे समझ में आया कि सूर्य के हनुमान जी की सीधा रामाश्याम नमक ऐसा हुआ था तो अब शिष्य को बड़ी भारी शंका हुई उन्होंने कहा सीताराम को तो मैं जानता हूँ हाथ था अंत में नहीं रहा गया तो गुरु जी से पूछ ही लिया सीताराम को तो मैंने जाना है पर हाथ नहीं पूरे कार के ही मुझे दिखाया तो मां का अलग करो मेरा पड़ेगा दिखाया तो आम होता है आम आम ये ऐसा भी तो आम ऐसा है आम धातु है धातु है सब चीज नहीं करते इसलिए उसको समझ के समझ लिए दर्शया मास में भी दिखाए गीता में देखिए मदीयम विश्व रूपाक्षम रूप वैज्ञानिक ही होता है मेरा जो विश्व रूपाक्षम न प्राकृतिक समम वो प्राकृतिक शत्रु से तो नहीं ले सकता कि दिव्य इत्यादि यथोक्तम प्रकार है भाष्यकार भगवान ने कहा यथोक्त प्रकार है यथोक्त प्रकार है भगवान ने कहा कि उसको तुम इस बात के चौथे से नहीं ले सकते हो तीनों दिव्य नहीं सकते थे अनंतर को भाष्य में था अनंतर उसका अर्थ देखिए अनंतर दिव्य चक्षुत प्रदानाथ दिव्य चक्षुत प्रदानाथ अनंतर कितना टेस्ट कर लेगा दिव्य चक्षुत प्रदानाथ ये सुना लिया अनंतर और हरि की व्युत्पत्ति की तरह करते हर की ज्ञानी ज्ञान सका है ज्ञानी हरि और दूसरी बात मैंने हर की ज्ञान परम उत्कृष्ट मानव सरित ईश्वर का लोग